na małej płytce, którą właśnie Mark Kozelek wydał. Tutaj duet z Cat Bloom, Pretty Little Flowers. Dobrze, została nam niecała godzina muzyki. W większości będą to nazwy już trochę znane. Nie jakoś bardzo, bardzo, bo bez przesady jesteśmy w mikrokosmosie, ale Timbre, myślę, że już gdzieś obiło się o uszy. Wybrałem takiego bluesa z nowej płyty na dziś. Fantastyczne, takie mroczne, przytłumione, niezbyt wyskakujące. Timber Timbre z Kanady. A zaraz obok londyński zespół, który nazywa się Desperate Journalist. Cztery osoby, niezbyt długa kariera i całkiem fajne dźwięki. Thank you. Nazywają się Desperate Journalist. Na okładce młoda dziewczyna, która chyba boi się tego, co ją spotka za moment. Tytuł albumu to Grow Up. I myślę, że trochę, mam nadzieję, że trochę Państwa zaciekawiłem. Teraz będzie długi utwór. Długo zastanawiałem się też, czy go zmieścić, czy nie. Czy w to miejsce włożyć dwa, trzy inne utwory, ale stanęło na tym, że jednak będzie. Bardo Pont, filadelfijski zespół istniejący od długo, długo, początku lat 90. Zawsze grali rocka psychodelicznego, zawsze trochę space rocka, trochę shoegaze'u, trochę dronów. I myślę, że dobrze nam zrobi, kiedy posłuchamy takiej muzyki przez dłuższą chwilę. No nie ukrywam, że to będzie trochę ponad 10 minut, ale jest nowa płyta i ten utwór najbardziej do mnie trafił. Chyba nie mam wyjścia, po prostu. Out of Reach to tytuł utworu.

Tall Ships, wysokie statki, które... Ten utwór tak sobie, nic się w nim nie dzieje, nic się nie dzieje, sobie płynie, płynie, płynie. Ale jednak emocje rosną z każdą minutą. Sea of Blood. I gdzieś pod koniec eksplodują, choć ci, którzy nie wsłuchali się w środku, mogą stwierdzić, że rzeczywiście nic tam się nie zadziało. Tall Ships, Impressions to tytuł albumu, który oczywiście wczoraj się ukazał. Julia Holter teraz będzie. Amerykanka, która od czasu do czasu nas zachwyca swoimi nowymi płytami, które to płyty w większości są takie delikatne, nie powiem, że zwiewne, o nie, to nie w tę stronę, delikatne, z mocniejszymi akcentami. Jakiś czas temu zaprezentowała pierwszy singiel, a teraz mogę powiedzieć, że płyta In the Same Room właśnie się ukazała. To utwory, które już znamy, ale które trafiły na odpowiedni moment i nagrane na setkę brzmią wyjątkowo. W studiu Array Key, coś w rodzaju BBC Sessions, Julia Holter i utwór Silhouette. Thank you. Silhouette of the Man. Tak? Silhouette, Julia Holter z nowej płyty, pięknej, emocjonalnej, która właśnie się ukazała. To jeszcze jeden Brytyjczyk, Johnny Flynn. Pockets and the shrug in his shoulders and the blood from his fingers and the love that I hold for him. Oh, raising the dead, raising the dead, raising the dead. Oh, raising the dead, raising the dead, raising the dead. And those old songs are twitching. With the knees that are pitching and the farewells are grinning, and we all got it spinning to the place where he lived and the room that he died in. There's a new song playing on the radio that night. Oh, oh, raising the dead, raising the dead, raising the dead. Oh, oh, operates on a low frequency to take down the pillars of our society. Walking out of sadness, walking out of greed, walking out of badness, and walking like a thief. Oh, raising the day. Spirit, I helped it find its way back to me, where I feel it with myself on my way to the old man in the kitchen, on my way to the powery, broken-hearted people who all say, oh, oh, raise in the day. Tak właśnie country grają Brytyjczycy. Johnny Flynn, Raising the Dead. I to tyle na dziś. Zostało mi jedno nagranie, tak żeby uczcić tego pierwszego dnia kwietnia i trochę prymy aprilisowej, trochę z najlepszymi życzeniami dla trójki. Dla trójki ostatnie półtorej minuty tego nagrania. Dziękuję. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski i do usłyszenia. Kolejna gędzicka, sole to moju.頭ん中土砂崩れ現実なら逃げられねえ母さん俺やっちゃったあいつの頭に銃を向け引き金引いて撃ったんだ始まったばっかりなのに母さんルルルル spędują. おかげさま。